Het is 7 uur, Jon van Kan met het NOS Journaal. De gewapende tak van Hamas zegt een serie raketten te hebben afgevuurd op Jeruzalem en Tel Aviv. In een verklaring staat dat het een reactie is op Israëls gerichte aanvallen op burgers. Een bijeenkomst van de Knesset, het Israëlische parlement, werd kort onderbroken. En parlementsleden vluchten naar de schuilkelder. Hezbollah zegt vandaag vanuit Libanon 5 Israëlische posities in het noorden van Israël onder vuur te hebben genomen. Nederland heeft contact met 22 mensen in Gaza met een Nederlands paspoort of andere verblijfspapieren, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt alles aan gedaan om ze daar weg te krijgen, maar door de omstandigheden in Gaza lukt dat nauwelijks. Dat gaat waarschijnlijk pas lukken als de grens met Egypte opengaat. De grensovergang bij Rafah zou vanochtend al opengaan, maar dat is nog niet gebeurd. Toezichthouder NVWA heeft 46 veehouderijen stilgelegd omdat er sporen van een bestrijdingsmiddel tegen muizen zijn aangetroffen in vlees. De bedrijven mogen geen runderen, varkens en schapen afvoeren en ook geen melk en mest. De NVWA wijst naar een bestrijdingsbedrijf dat door de veehouderijen was ingeschakeld. De NVWA doet onderzoek bij alle bedrijven. De jongen van 15 die zaterdagavond werd neergeschoten in Os is een bewoner van een opvangcentrum voor vluchtelingen. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De jongen werd van dichtbij neergeschoten door iemand op een fiets. De politie is nog op zoek naar de schutter, die vluchtte weg na de schietpartij. Niet één, maar 5 klanten van ING konden afgelopen dagen via de app gegevens inzien van een andere klant van de bank. Ook kon er bijvoorbeeld geld overgemaakt worden. ING sprak vanochtend nog van een uniek geval, maar gaf vanmiddag toe dat het er meer waren nadat zich bij de NOS iemand had gemeld die ook de gegevens van een andere klant had kunnen inzien. Volgens ING werd het probleem veroorzaakt door een verandering in het systeem. Die verandering is inmiddels teruggedraaid. Het weer, zon en bewolking en vanavond droog. Minimumtemperatuur vannacht iets boven nul. Morgen droog, flink wat zon en maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met nog 1 file op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort door het gat in de weg bij Hoevelaken. Vanaf Nijkerk 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor groen dus. Vanavond bij Human, de serie, bij ons op het AZC. Over de bewoners van het AZC in Zutphen. Akram heeft zijn broer Salam op zijn tocht hierheen op sleeptouw genomen. Salam heeft Down-syndroom en kan amper lopen. Bij ons op het AZC. Vanavond om 22:30 bij Human op NPO 2. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Inbraakschade? Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. NTR. Als ze de podcast De Plantage van mijn voorouders hoort, weet ze, dit moet het theater in. Twee vrouwen delen een geschiedenis die zich afspeelt op een Surinaamse plantage. Maartje is de afstammeling van een witte aandeelhoudster die eraan verdiende. Peggy de nazaat van tot slaaf gemaakte. Hier is Manushka Zegelaar-Breeveld. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Manushka. Nog heel even voor de duidelijkheid voor de luisteraar. Het is dus niet zo dat jullie de podcast naspelen. Het zijn scènes uit de podcast die jullie hervertellen. Maar er komt ook nog een laag overheen, die van de muziek. En nog een laag van hoe jullie je weer tot dat verhaal verhouden. Dus het is een heel meerlagig gebeuren. Een van de motto's van de voorstelling is: wie zijn wortels niet kent, kan ook niet groeien. Ja. Heb jij in dit proces nog bijgeleerd over jouw eigen Surinaamse wortels? Want het is een heel persoonlijke voorstelling, omdat het met heel persoonlijk materiaal ook is. Ja. Ja, nou ja, bijgeleerd. Misschien nog meer gerealiseerd hoe belangrijk die wortels zijn. Niet dat ik dat niet al wist, mm-hmm. maar hoeveel houvast je eraan kunt ontlenen. En hoe belangrijk het is om anderen duidelijk te maken dat je die wortels hebt. En waar ze liggen, in mijn specifiek geval dan. Mm-hmm. Ik ben sowieso wat meer in de familiegeschiedenis gedoken. Vanwege de podcast en vanwege het maken van deze voorstelling. Omdat ik me gewoon afvroeg naar Peggy Bouva, haar ontzettende geëngageerde zoektocht. Van goed, hoe zit het bij ons eigenlijk precies? Want dat wist ik ook niet echt. Dus in die zin ben ik wel weer aangewakkerd, zal ik maar zeggen. Dat die wortels, hoe belangrijk die wortels zijn. En kun je een voorbeeld geven van iets wat je bijvoorbeeld hebt ontdekt in deze zoektocht, jouw eigen zoektocht, die begon met het maken van deze voorstelling? Nou ja, wat de invloed, dat zit ook in de voorstelling, wat de invloed van de kerk is geweest op het niet weten van heel veel. We komen uit een hele christelijke familie, dus we zijn, ja, dus alles wat met voorouderverering te maken had, dat was allemaal niet belangrijk. Of dat was zelfs afgoderij. Winti, afgoderij. Maar wat ik dan nu, dat heb ik losgelaten inmiddels. Maar het is wat ik gevonden heb, is vooral de diepe realisatie hoeveel je er aan kunt ontlenen. Dus het is niet echt iets concreets. Mm-hmm. Ik heb een hele vage stamboom gekregen van een oom. Oh. Die ik vandaag nog probeerde te lezen, maar het gaat niet. Dus ik moet hem even bellen of mailen. Maar letterlijk als hij in het handschrift kun je niet lezen of wat? Ja, dus het is een print van iets. Maar die letters zijn gewoon heel klein en wazig. En toen had ik, het gaat toch ietsje verder terug dan ik dacht. En tot hoever weet je nu dat het teruggaat? Ja, dat kan ik dus niet lezen. Je kunt het jaargetal ook dus niet lezen. Dus ik weet niet hoe ver terug, maar ik weet wel hoeveel namen, hoeveel generaties. Ja, zeg maar. Dus dat er naast de overgrootmoeder, waarvan ik altijd van haar bestaan heb ik altijd geweten. Van mijn vaders kant dan en van mijn moeders kant ook. Van één van de ouders van mijn vader, overigens. Dus daar wist ik de overgrootmoeder aan. Maar er schijnen nogal wat vertakkingen te zijn. Maar die weet ik dus niet. En die kan ik dus niet lezen. Precies. Dus dat moet ik maar even so vragen. Zo far zo goed. Zo far zo goed. Ja. Je bent voor de voorstelling ook met Malou Gorter. Met mm-hmm. wie je deze voorstelling naast de twee geweldige muzikanten speelt. Yeah. Naar Suriname gegaan. Hoe was dat? Want ik kan me voorstellen als je twee nieuwe verse ogen bij je hebt. Net als dat je kinderen bijvoorbeeld vragen kunnen stellen die nieuw zijn omdat ze met andere ogen kijken. Dat jij ook met andere ogen naar jouw Suriname ging kijken. Nou, dan had ik een goeie aan Malou, want die stelt heel veel vragen. Wat ik echt geweldig vind. Dus wij kwamen daar en ik ben van, nou, ik vind het heerlijk om mensen daar rond te leiden. Daar ben ik op school geweest en daar heb ik gewoond. En daar was onze zwemclub en dat was de sportclub. Nou ja, zo. En naar aanleiding van al dat soort plekken aanwijzen komen ook de verhalen uiteraard. En dat bij Malou, die vraagt gewoon hoe, wat. En wat jij zegt ook, het zijn verse ogen. Dus ik heb via haar ogen nu gekeken en daarover verteld. En dat vergde soms wat nadenkwerk. Zo van, hoe zat dat ook alweer precies? Zij stelt vragen waar ik niet elke dag bij stilsta. En voor haar was alles nieuw. Dus los van welke plek is dit? Was ook het waarom over de plekken? Of hoe dat werkt? Of hoe het in elkaar zit? En daar heb je wat dat betreft een hele goeie aan Malou. En die, dus ik heb via haar eigenlijk mijn eigen, of het land waar ik ben opgegroeid, nog een keer van de andere kant kunnen bekijken. Dat was echt heel waardevol. En wat was het moment dat je het meest bij is gebleven daar samen? Ik weet niet hoe lang je daar was. Niet eens zo lang, want druk. Dus uiteindelijk werd het ons al een tijd voorgenomen. En uiteindelijk waren we daar 10 dagen. Oh ja. Strak programma, dwars door het land. Niet het hele land, maar we zijn wel naast Paramaribo ook naar het binnenland gegaan. En wat me het meest bij is gebleven is Malou haar verwondering. Over de schoonheid, over de natuur, over... En over dat mensen altijd lachen. En nu weet ik voor een feit dat het allemaal economisch en sociaal niet helemaal gezellig gaat op het moment Suriname. Maar het viel me ook op dat iedereen gewoon blijft lachen. Dus wederom een realisatiemoment over de veerkracht en de vasthoudendheid of de de kunst van overleven. Levensvreugde. Van Surinamers. Maar inderdaad, de levensvreugde, de lach opzoeken, de zon in zichzelf opzoeken. In wat voor situaties ze ook verkeren daar. En in de voorstelling bevragen jullie elkaar ook over je eigen standpunten op dingen. Mm-hmm. Dat is heel interessant. Soms is het ook ongemakkelijk. Dat is ook heel krachtig aan de voorstelling. Omdat het ongemak dat je bij jullie op de vloer ziet, je dat ongemak misschien ook in het dagelijks leven herkent. Om het over dingen als slavernij en het koloniale verleden te hebben. Heb jij met haar daar ook momenten gehad dat het moeilijk was ter plekke? Nou ja, ongemakkelijk in ieder geval. Want het is nogal een proces wat we met elkaar zijn aangegaan. Ja. Dus het was het hele repetitieproces. Het was niet de hele tijd ongemakkelijk. Maar we wilden wel echt tot het gaatje gaan. In de zin van hoe denk je erover? Dus er zijn veel en lange gesprekken geweest over hoe iets werkt voor mij. Of hoe het slavernijverleden überhaupt doorwerkt. En wat voor effect dat op mij heeft. En wat het teweeg bracht bij Malou, of brengt bij Malou, of op het moment dat ze erachter kwam, waarvan zij zelf zegt, niet eens zo heel lang geleden, dat het allemaal niet klopt en dat er sprake is van een enorme ongelijkwaardigheid. En die gesprekken die waren behoorlijk confronterend, omdat je ook, we hebben in ieder geval geprobeerd om zo eerlijk mogelijk naar elkaar, en ook met Geert Lageveen, de regisseur, en ook met de muzikanten Chantal Baumgaard en Jerry Vroom, over hoe dat nou voor ons persoonlijk is. Nou, als je in een repetitieruimte zit dagelijks met elkaar en je moet over allerlei persoonlijke dingen vertellen, ja, dat roept veel emoties op. En die uiten we dan ook wel. En wat is, kun je benoemen wat er zo ongemakkelijk aan is? Nou ja, het gevoel dat je geen slachtoffer bent of je geen slachtoffer voelt, maar je terdege realiseert dat mensen heel lang slachtoffer zijn geweest van een verderfelijk systeem. En hoe dat in elkaar stak, ik kan nog steeds heel verschrikkelijk kwaad worden als ik weer. Ik las vandaag een stukje over een andere voorstelling. Het gaat over een tot slaaf gemaakte vrouw die een brief schrijft aan haar, dus de smeekbede. Die een brief schrijft en die brief komt nooit aan. En dat is wat zij op toneel maakt. En die brief komt nooit aan en ze vraagt om vrijheid. En toen werd ik weer zo verschrikkelijk kwaad om het hele systeem. Om het hele systeem van ontmenselijking. Om het hele systeem van. Dus die woede. Ik beschrijf het als een rouwproces. Ik kan er echt wel heel goed mee omgaan. Ik weet veel van de geschiedenis. Ook al heb ik het op een hele rare manier tot me gekregen op de lagere school, met name. Doordat je de Nederlandse geschiedenisboeken had. Precies. Ja. Maar goed, dat weet je dan. Maar het is. En ik werk ook heel erg veel aan een soort van bewustwording rondom. Dat doe ik in mijn werk heel veel. En soms dan word ik er zo moedeloos van. Vooral als ik het gevoel heb dat mensen het niet begrepen. Of dat. Dus ik omschrijf het als een soort rouwproces van dat je kwaad bent en dan accepteer je het weer. En dan ga je er weer voor helemaal om het te analyseren en te ontcijferen en het waarom erachter te zoeken. Om vervolgens weer heel woedend te worden of heel erg verdrietig. En ik hoop dat de laatste fase van het rouwproces is aanvaarding. En ik hoop dat die fase nog altijd, hoop ik en werk ik aan, dat die fase gelijkwaardigheid wordt. Of in ieder geval luisteren. Dat zou ik zo fijn vinden als mensen eens een keer echt gaan luisteren naar wat die geschiedenis echt is. Ja. En waar die ongelijkwaardigheid echt vandaan komt. Nou, de voorstelling is een fantastische aanleiding om dat in ieder geval te doen. Ik heb de voorstelling zaterdag gezien. Ik heb er ook veel over nagepraat. Omdat het ongemak benoemd wordt van jouw kant, maar ook van Malou, die dan in haar, zowel in haar rol van Maartje als in haar rol als Malou. Mm-hmm. Op een gegeven moment ook zoiets heeft, ja, maar ik bedoel het allemaal zo goed. En dat ik denk dat witte mensen in de zaal dat dan ook weer heel erg herkennen. Vervolgens nemen jullie het weer een stap verder en komen jullie ook steeds dichter bij elkaar. Mm-hmm. Wat zou jij willen dat de mensen mee naar huis nemen als ze dit hebben gezien? Nee, ik wilde deze voorstelling maken. Wij wilden deze voorstelling maken. omdat we zo graag willen dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Ja. Want volgens mij is dat de weg om dus dat ongemak aangaan. Steeds weer. Elke keer weer. Ja. En dat is een vreselijk vervelend en soms heel diep emotioneel gebeuren. Maar het moet. Want als je niet begrijpt waar de ander vandaan komt of waar de ander mee zit. En dan vooral witte mensen, waar zwarte mensen mee zitten of hoe ze dingen ervaren of überhaupt wat hun perspectief is op de hele geschiedenis. Dan gaat er nooit iets veranderen. Dus wat ik wil met deze voorstelling is in ieder geval dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Ja. En nadenken over of dat ongemak nou zo verschrikkelijk erg is. En hoe erg is het? Ja, tranen zijn altijd goed, vind ik. Omdat het iets losmaakt. En je ongemakkelijk voelen op een dag in de week. Hoeveel kwaad kan dat? Ja. Niet, omdat het ook iets oplevert. Zeker. En het is ook heel erg een herinnering, de voorstelling, om het te blijven doen. Dus niet dat na dat je denkt, oké, dit was het jaar waarin we vieren dat de slavernij is afgeschaft. Dit blijft een gesprek, zolang als wij met elkaar samenleven en die geschiedenis gewoon zo is. Ja. En dat we erbij stilstaan. En niet, inderdaad niet alleen maar dit jaar, maar volgend jaar ook weer. En ook wij zwarte mensen, ik sta niet... Ik ben niet de hele dag een stuk door bezig met het slavernijverleden. Nee, en er zijn natuurlijk ook in jouw gemeenschap heel veel verschillende stemmen. Dat wordt ook dat duidelijk sowieso, uit de voorstelling. Jij bent niet de zwarte mens of de zwarte vrouw. Nee, zeker niet. En ook niet de hele dag bezig. Ik wil gewoon een leuk leven met een leuke man en leuke kinderen en leuke vrienden. En mooie dingen maken. Dus als we allemaal een beetje ermee bezig zijn, dan geloof ik heilig erin dat we ergens komen. Het gaat mij om het bewustzijn omtrent die hele geschiedenis. Omdat het een gezamenlijke geschiedenis is. Dus we moeten erbij stilstaan zoals we bij zoveel dingen in het leven stil moeten staan. In een samenleving, als we verder willen komen met elkaar. Op een gelijkwaardige manier. Ik vind het allemaal niet zo ingewikkeld. Alleen het zit zo diep geworteld en zo vastgeroest. En ik begrijp zelfs dat witte mensen, als je nooit ergens druk over hebt hoeven maken, waarom zou je... Dan denk je er helemaal niet over na. Ja. Maar we beginnen met praten erover. Dat zijn de stappen. Een dag in het jaar. Bijvoorbeeld 1 juli. Gekkigheid. Laten we stilstaan met z'n allen. En dat niet alleen maar herdenken, die vreselijke geschiedenis, maar ook vieren dat we zo ver zijn gekomen als dat we zijn gekomen. En ons realiseren dat we nog een stukje verder moeten. Nog een heel stuk verder. Ja. Nog even over jou, Manouska, voor de luisteraar die later is ingeschakeld of jou misschien nog niet goed kent. Je bent actrice, zangeres en schrijfster, geboren in Nederland, maar opgegroeid in Suriname. Na de middelbare school ging je hier studeren aan de Sociale Academie en begon je op te treden als zangeres. In 2001 verbond je aan toneelgezelschap Cosmic, waar je in voorstellingen speelde zoals De Koningin van Paramaribo. Je acteert in tv-series als Schijpstra en De Gier en in films als Mijn Opa de Bankrover. En Sonny Boy bijvoorbeeld. Je schrijft zelf scripts en toneelteksten en zet je al jaren in voor meer kleur en representatie in film en tv. Je speelde de laatste jaren in meerdere voorstellingen van Orkater en vrijdag ging je nieuwste voorstelling in première, De Plantage van onze voorouders. Gebaseerd dus op de gelijknamige podcast van Maartje Duin en Peggy Bauva. Wat is voor jou de kracht van het verhaal van Maartje en Peggy? Wat sprak jou meteen zo aan? Hun moed om het gesprek aan te gaan met elkaar. Uiteindelijk. Maar het begon natuurlijk bij Maartje, die dacht, ik moet iets doen. Nou, dat daar een lamp aan ging, dat vond ik echt waanzinnig. Als ze Peggy ontmoet en die zegt, maar ik ben hier al heel lang mee bezig. En je hoort per aflevering zo'n enorme gedrevenheid. En uiteindelijk een enorme bijval ook van Maartje. Maar de gedrevenheid bij Peggy om achter die namen te komen. Om erachter te komen wie haar voorouders waren. Heel even voor de luisteraar die misschien de podcast niet heeft geluisterd. De basis van de podcast is dus Maartje Duin. Die vertrok met een vraag. Die ging naar Katie Cotty. Vroeg zich dingen af over haar eigen familiegeschiedenis. Is op onderzoek gegaan. Ja. Kwam erachter dat zij afstand van iemand die aandelen had in een aandeelhouder in een plantage. Mm-hmm. Dus een nazaat van van een slaveneigenaar. Vervolgens is zij op onderzoek gegaan en heeft ze contact gezocht met allerlei mensen die ook een geschiedenis daarmee hebben. Dus tot slaaf gemaakte nazaten hier. Dat was onder andere Peggy. En samen zijn zij zijn de geschiedenis gaan ontrafelen. Ja, precies. En, want ze bleken van dezelfde plantage af te stammen. Precies. Alleen dus als eigenaar en als tot slaaf gemaakte. Die gedrevenheid en die zoektocht, dat is, vind ik echt geweldig. Want het is allemaal niet zo makkelijk als het nooit is, niet echt goed is opgeschreven. In ieder geval niet het menselijke verhaal. Dus het van stamboeken tot ooggetuigen verslagen. En dan hopen dat je iets vindt wat te maken heeft met de mensen waar je van afstamt. In het geval van Peggy dus. Tegenover Maartje, die iedereen en alles kent tot en met de 14e eeuw. Of in ieder geval makkelijker heeft kunnen achterhalen wie dat allemaal zijn. Maar en daarnaast, dus die zoektocht naar die namen, maar daarnaast dat er daar een gesprek ontstaat waarin ze dat ongemak niet schuwen, dat is wat me aansprak. Dat ik dacht, dat is waar we naartoe moeten. En nee, het is niet altijd leuk om te horen wat de ander vindt, maar toch moeten we het weten van elkaar. Ja. Dus kun je het er niet over hebben, zo simpel is het. En dan kun je ook niet verder. En dan kom je niet verder. Jullie hebben er vervolgens je eigen voorstelling van gemaakt. Mm-hmm. Een muziektheatervoorstelling. Laten we heel even gaan luisteren naar een stukje trailer met mooie muziek. Ik moet meer weten over mijn voorouders. Anders hebben die geen rust, snap je? Mijn voorouders rusten juist te veel. Nice. Ja. Het is leuk om te horen. Ja, je hebt ook echt twee fantastische muzikanten. Nou. Chantal Baumgaard en Jari Vroom. Ja. Die ook de composities heeft gemaakt. Precies. Chantal ook trouwens. In hoeverre is de muziek nog een personage? Want het is ook een... Zeker. Echt een extra laag. Ja, zeker een personage. Nou ja, het zijn de stemmen uit het verleden, stelden we ons zo voor. Maar het is ook daar waar je niet verder kan praten. Want het is veel voor in één keer. En dan neemt de muziek het over en draagt dan het gevoel over wat je wil zeggen mee. Of brengt dat ten gehore. Dus het is de stem die het is daar waar de woorden nog ontbreken, is er de muziek voor het uiten van de pijn, van het verdriet, maar ook van de vreugde en ook van de troost. Er zit één moment in de voorstelling dat ik echt als hartverscheurend heb ervaren. Mm-hmm. De situatie is dat jullie... Er worden allerlei voorbeelden van alledaags racisme komen en passant voorbij. En op een gegeven moment vertellen jullie over Chantal, de violiste. Vragen jullie eigenlijk aan haar, wil je vertellen wat jouw ervaring mee is? En dan zegt ze, nee, dat wil ik niet. En dan vertellen jullie uiteindelijk dat zij op haar 13e, toen speelde zij al 10 jaar viool, ze is op de 3e begonnen, dat ze een docent had die tegen haar heeft gezegd, die haar eigenlijk afraadde om door te gaan met vioolspelen, en tegen haar heeft gezegd, vioolspelen is voor intelligente mensen. Ja. Dat kwam sowieso echt wel als een mokerslag binnen. Vervolgens gaat Chantal zo prachtig spelen. Ja, nou, echt. Ja, dat moment, dat zo zitten er meer momenten in de voorstelling. Maar dus, dat kwam zo binnen. Ja, bij ons ook. Sowieso het verhaal. Toen ze dat vertelde. Want hoe ontstond dat? Is dat soort in het repetitieproces, elkaar bevragen? Ja, dus dat is wat ik net bedoelde. Is dat we dat gesprek heel erg met elkaar moesten aangaan. Om Iedereen met de billen bloot. Om die laag te brengen. Nou ja, dan zit je te praten en dan vertel ik iets wat me is overkomen. En Jari vertelt iets en Malou vraagt iets. Of iets dat ze niet heeft begrepen. Of wat ze vroeger anders zag en hoe ze het nu ziet. En raakt geëmotioneerd van iets wat wij vertellen. Of wij geëmotioneerd van wat de ander vertelt. En zo zei Chantal ook zomaar op een dinsdagmiddag. Dat was uit een soort van, oh ja, dat ken ik, dat herken ik. Want mijn leraar heeft ook tegen me gezegd dat ik moest stoppen. Want ik zou niet intelligent genoeg zijn daarvoor. Dus het is zo verweven in het leven, dit soort opmerkingen. Dit soort wat zoveel zegt over hoe ongelijkwaardig we tegenover elkaar staan. Mm-hmm. Want er zijn een heleboel dingen niet goed aan die opmerking. Verschrikkelijk aan die opmerking. En het wordt zo in verband gebracht met haar kleur. En de aanname dat ze niet intelligent genoeg zou zijn. En ik weet niet, dat vertelt het verhaal niet. Althans, Chantal vertelt dat niet. Mm-hmm. Maar het is wel iets wat ik wel vaker gehoord heb in onze vorige voorstellingen. De Gliphoeven, het over de Bijlmer ging en het mm-hmm. ontstaan van die flat. Ook van Orkater, ja. Ook van Orkater, inderdaad. Ook van Geert Lageveen. Zat er ook een scène in waarbij een gezin en de moeder naar school en die jongen die te horen krijgt van zijn leraar. Maar jij moet niet. Je moet gewoon naar de technische school. Terwijl er allerlei andere dingen ten grondslag lagen aan zijn verzuim. Maar daar ging het om. Daarvoor moest mm-hmm. die moeder naar school. Mm-hmm. Dat is een één-op-één verhaal van een van de schrijvers. Die heeft dat gewoon. Zijn moeder heeft ooit te horen gekregen. Je moet toch maar naar de technische school is beter. Nou ja, we kennen allemaal de verhalen over schooladviezen aan migrantenkinderen. Of mensen met een migratieachtergrond. Die op basis van hun kleur, op basis van hun culturele achtergrond te horen kregen. Dat ze naar een lager niveau moesten. En toen werden ze ineens hele goede schrijvers. En fantastische filmmakers. En ja. En lieten van zich horen. En lieten van zich horen, ja. In ieder geval. Of werden arts. You know. Je vraagt je toch echt af, wat is er nodig om dit uit te roeien? Dit zo hardnekkige, veelkoppige monster. Ja. Nou ja, het probleem is, Elisabeth, dat ik geen kant-en-klaar plan heb. Nee, het is ook een retorische vraag dus natuurlijk. Daarom het is vind een ik het uitnodiging zo. Om. Ja, maar dat. Maar erover te mijmeren, dat moeten we doen. Dat heb ik op een gegeven moment moeten concluderen. Ik heb geen kant-en-klaar plan. Nee. Ik weet het ook niet. Het enige wat ik wel weet, is dat we verder gaan komen als we praten met elkaar. Mm-hmm. En dat is waarom ik die podcast zo mooi vond. En dat is waarom we dachten, dit moeten we gaan maken. Want het is het ultieme praten. Het is 8 afleveringen praten. Laten we kijken hoe we dat kunnen aanwenden om dat gesprek in het theater te brengen. Er is ook een randprogramma omheen. Dus mm-hmm. er zijn Ketikoti-tafels. Ja. Een soort ingekorte versie, vertelde je net. Ja. Vooraf aan de voorstelling. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gebeurt daar? Nou, de Ketikoti-tafel is bedacht door Mercedes van Sandwijken en doet ze al een aantal jaren. Waarbij mensen letterlijk tegenover elkaar gaan zitten. Worden ingeleid met ritueel, met zang. En daar is dus die kleine versie van gemaakt voor ons. Dat zij met elkaar gaan praten aan de hand van een aantal dialoogvragen die van tevoren zijn bedacht. En daar moeten ze met elkaar over praten. Zo simpel als dat is het. Maar het ritueel, en dat vind ik een hele mooie, is dat ze elkaars handen moeten invrijven met olie eerst voordat het gesprek begint. En ergens halverwege van het einde, ik weet niet precies waar het zit, maar wel dat ze iets bitters te eten krijgen voor het voor de tranen die zijn gelaten, voor het verdriet. Maar ook iets zoets om verder mee te kunnen, krijgen ze ook te eten. Dus een stukje kwasibita, is een bepaalde boomschors. Of hout is het, heel bitter. Overal goed voor, zoals ze in Suriname zeggen. Dus dus dat bitter is niet per se iets slechts, maar het is wel, het biedt ook troost. Maar het is ook je realiseren dat het allemaal, dat het een groot verdriet is. Ja. En dat verdriet moeten we ook delen. En dat zoet, dat staat voor dat we verder kunnen komen met elkaar. En dat vind ik werkelijk een geweldig bedacht, heel simpel iets van met elkaar zitten, iets eten en naar elkaar luisteren, vooral dat laatste. En daarmee een avond vullen. En nu doen wij dat in het klein vooraf aan de voorstelling. Niet voor elke voorstelling, maar ter vervanging van de inleiding die je wel eens hebt bij een theatervoorstelling. Dus dit is de inleiding bij de plantage van onze voorouders. En de langere versie, kun je voorstellen dat dat een avondvullende gebeurtenis is, waarbij ik alleen maar fantastische verhalen heb gehoord van mensen, van hun ervaring, dat ze daar zo opgetogen uitkomen. Omdat het zijn toch kleine steentjes die verplaatst worden, elk gesprek dat gevoerd wordt. En hoe zijn de reacties achteraf? Op de voorstelling? Ja, ik kan me voorstellen dat het zoveel losmaakt. Doe je ook een soort van nazorg? Of heb je mensen die helemaal een soort... Ik kan me voorstellen dat veel mensen na blijven praten. Ook aan de bar. Zeker. En jouw vragen stellen ook. Of met hun verhaal komen. En dat is goed. Ik vind het goed. Dat doe ik ook bij andere voorstellingen. Dan ga ik ook naar de foyer en praten met mensen. Dus met deze voorstelling ook. Ik vind het geweldig dat mensen in al hun enthousiasme... Ik heb de meest... Mensen die ik helemaal niet ken, omhelst. Omdat ze me in de armen vielen. Maar ik heb ook een ontzettend huilende mevrouw. Nu, afgelopen dagen. Natte blouse naar huis. Ze gaan bij de eerste try-out. En ze zei sorry. En als ik één ding echt... Sorry zeggen voor tranen, dat bestaat voor mij niet. Sorry zeggen sowieso niet. Maar sorry voor tranen vind ik echt... Huilen, tranen zijn goed. Altijd smelten van het hart. Ja, precies. Ja. En dat levert namelijk een inzicht. Er is een inzicht, daar komen die tranen vandaan. Ja. Maar ook bij mensen die vragen stellen. En die ook, net als ik, geen kant-en-klaar plan hebben... maar wel bereid zijn om dat gesprek aan te gaan. En dat is de afgelopen dagen best veel geweest. En daar ben ik heel erg blij om. Nou, mooi om te horen, Manuska. We gaan heel even naar het nieuws van 7:30. Nieuwslezer Ismael de Bruin is net aangeschoven. NPO Radio 1. Het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Israël erkent dat er fouten zijn gemaakt voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Hij zegt dat er niet genoeg is gewaarschuwd om die aanval te kunnen verijdelen. En daarvoor neemt hij zelf verantwoordelijkheid. De 6e vlucht met Nederlanders die terugkeren vanuit Israël is vertrokken vanuit Tel Aviv, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoeveel mensen er aan boord zijn, wordt bekendgemaakt als het toestel is geland in Keulen. Het vliegtuig komt daar waarschijnlijk rond 10:30 vanavond aan. De passagiers worden daarna naar vliegbasis Eindhoven gebracht. In Frankrijk is vandaag stilgestaan bij de dood van een leraar in de Noord-Franse stad Arras afgelopen vrijdag. Dominique Bernard werd op zijn school vermoord door een oud-leerling. Bij die aanslag raakten 3 mensen gewond. Niet 1, maar 5 klanten van ING konden de afgelopen dagen via de app gegevens inzien van een andere klant. Ook kon er bijvoorbeeld geld worden overgemaakt. ING sprak vanochtend nog van een uniek geval, maar gaf vanmiddag toe dat er meer gevallen waren. En die oorzaak was een verandering in het systeem. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag met actrice Manuska Zegelaar-Breeveld. Afgelopen weekend ging de voorstelling De Plantage van onze voorouders in première, gebaseerd op de gelijknamige podcast van Peggy Bouva en Maartje Duin. Een voorstelling over het zoeken naar je wortels, over verschillende perspectieven op het Nederlandse slavernijverleden en over het onvermijdelijke ongemak dat soms om de hoek komt kijken als je je privileges durft te bevragen. Ja, Manuska, jij zet je echt al 20, 25 jaar in voor meer stemmigheid in toneel, in film. Je pleit hard voor representatie. Hoe was dat in jouw begintijd? Want jij bent denk ik 2001 echt je plek gekregen bij Cosmic. Toen... Nou, bij Cosmic heel veel gemaakt. Begonnen daar eigenlijk. Want je zei al eerder, ik heb heel iets anders gestudeerd. En toen ineens werd ik actrice. Maar ik wilde vooral verhalen vertellen. En dat dan moet je af en toe voor spelen. Zo begon het. Maar wacht even. En toen ineens werd ik actrice. Die moet je toch nog even toelichten, hoor. Ja, precies. Was ik ineens actrice. Ik begon bij cabaret. Bij Thea Doelwijd, Surinaamse schrijfster. Maakster. En die waren in Nederland en aangekomen en zij deden een voorstelling. En daar wilde ik bij, per se. Want ik vond het zo leuk. En ik zong al heel lang en ze kon een zangeres gebruiken. Dus via het zingen, maar kan je ook iets spelen? Toen kwam ik John Leerdam tegen. En die was toen net directeur bij Cosmic, artistiek leider bij Cosmic. En er was daar van alles aan de hand om ja, om aan die representatie te werken. Om die verhalen die wij kennen vanuit de Cariben en Suriname, om die te vertellen. Het is een hele rijke verhalencultuur. En rijke geschiedenis aan verhalen. Dus en daar wilde ik graag deel van uitmaken. Omdat ik me realiseerde dat met die verhalen je bewustzijn kan kweken bij mensen. Over onze aanwezigheid in Nederland. Over hoe de geschiedenis tussen Nederland en Suriname in elkaar zit. En ja, uiteindelijk de slavernijgeschiedenis. Zo begon het. Dus bij Cosmic vond ik echt wel een fijne plek met allemaal... Echt voet aan de grond. Ja, eensgezinden ook. Ja. Die hetzelfde voor ogen hadden. Het was een hoop geploeter, want weinig geld. Maar we gingen ervoor en dat was heel... Ja, dat was heel, heel tof. En daar voelde ik me thuis. En dat is die koorts die ik daar heb opgelopen, die is nooit meer overgegaan. En hoe was dat in de beginjaren zo? Want toen was er nog niet zo divers theater. Waren jullie een soort... Nee, er was geen plek bij de grote gezelschappen in ieder geval niet. Er druppelde af en toe iemand door. Die Kenneth Herdigheen die van de toneelschool kwam. Mike Hosemsoy die van de toneelschool kwam. Maar hele grote rollen bij grote gezelschappen of vast in het ensemble. Dat was geen usance. Dus in die beginjaren, voor mij althans... want we waren natuurlijk al lang bezig met Rufus Collins... En Norman de Palm, Felix de Rooij, Helen Kamperveen. Het waren mensen die al heel lang theater maakten. In hun eigen, op hun eigen plekken. En die is echt een soort stootrammen de weg steeds verder openbeukte. En toen John met Cosmic en met de heel fijne mensen die ik daar heb leren kennen... Remy Sambo, Ermie Plein, is dat verder gegaan. Dus ik had sterke schouders waar ik op kon staan en op door kon bouwen. En op veel advies en ervaring kon rekenen. Mm-hmm. Dus ik heb toen ik begon met spelen wel heel veel aan die mensen die ik net noemde en nog veel meer gehad in mijn carrière. Maar het was hard werken om duidelijk te maken dat het dat dit culturele diverse theater ook theater is. Ja. En dat het ook een plek moet hebben in het theaterbestel. En je hebt ook wel je plekje moeten bevechten. En ook dat voorbeeld dat ik hoorde, dat trof me weer zo. Omdat vaak feiten weet je wel. Maar een voorbeeld is dan meteen een soort klap in je gezicht. Namelijk dat jij op een gegeven moment in je eerste grote voorstelling zit... met regisseur Ruud Wijsman. Dat die op een gegeven moment tegen jou zegt... hou eens op met dat allochtone theatertje van je. Ja, hou op met het allochtone theater. Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat hij bedoelde. Want ik weet niet wat allochtone theater is. Ik weet wel dat ik voorkom uit een hele rijke geschiedenis... van mensen die keihard werkten om verhalen te vertellen. Misschien niet op de manier, of wellicht niet op de manier... I don't know. In ieder geval op een manier waarin ik me herkende... waarin grote gezelschappen zich herkenden... grote Surinaamse gezelschappen, mensen, publiek bedoel ik... zich herkenden. Dat er dus een behoefte aan was om... Ik denk dat theater sowieso een wisselwerking is. Dus dat waar je in herkent, daar ga je naartoe. En als het je bevalt, dan kom je terug. Uh-huh. En daar hebben we heel hard gewerkt bij Cosmic... En dat heeft allerlei namen gehad in de loop der jaren. Het was, maar waar haal jij dan de grit vandaan om rechtop te blijven staan... bijvoorbeeld naar zo'n opmerking en je ding te blijven doen? Ja, blijven geloven in jezelf. Door mijn ding te blijven doen, weet ik veel. Ik weet niet. Ik vind sowieso het vertellen van die verhalen belangrijker dan mijzelf. Het is groter dan mijzelf. Ik vind mezelf niet onbelangrijk, maar het is groter dan ik ben. En de noodzaak om te laten horen dat we enorm bestaansrecht hebben... en dat we nu eenmaal hier zijn en we gaan niet meer weg... is altijd groter geweest dan dingen die naar je hoofd geslingerd worden... en dingen die alle onbedoelde en bedoelde opmerkingen. Dus en door me gesterkt wetend, door de mensen op wiens schouders ik sta... de mensen waarmee ik het op dat moment aan het doen was... Remy Sambo, Urmi, dat zijn allemaal mensen waarmee ik begonnen ben... Zij begonnen toen ook, bedoel ik daarmee. En die ook hebben doorgezet. Dus ja, dan vind je steun bij elkaar. En je ontleent kracht aan elkaar. En aan elkaars werk. En dan stap voor stap is er dan ineens urban myth. Want Jurgen Tjonnefong had de toneelschool gedaan en dacht, ik begin mijn eigen gezelschap. En, ja, wanneer begon dat te kantelen? Dat je een soort van niche bent, een soort multiculturele niche, naar dat het gewoon, dat je een van de stemmen bent van het theaterlandschap? Ja, geleidelijk aan is dat gegaan sinds 2001. Want Cosmic bestond al. En daarvoor waren ze ook een tijdje bezig. Er begonnen steeds meer mensen naar de toneelschool te gaan en die het ook af te maken. En het werd ook binnen onze Caribische gemeenschap is toneelspelen. En niet alleen Caribisch, maar toneelspelen is sowieso niet een echt vak. Kun je daar je geld mee verdienen? Cultureel gezien willen ouders liever dat je arts of advocaat wordt. Want dat geeft garantie in een wereld waar het leven al hard genoeg is. Maar goed, dat is ook aan het veranderen. Of dat begon toen te veranderen. Dus Jurgen die ik net noemde, Jurgen Tjonnefong, die zei, ik begin gewoon een eigen gezelschap. Maar ook Maarten van Hint en Marjorie Boston, die zei, we beginnen gewoon ons eigen gezelschap. Ik weet niet meer precies welk jaar er was, maar we hebben ooit een staatssecretaris gehad en die zei, nee, maar dit moeten we gewoon afdwingen. Dus ik wil dat het er komt. Die heeft zich daar heel hard voor gemaakt, Rick van de Ploeg. Gillend en schreeuwend ging iedereen over straat, wat voor idiote positieve discriminatie dat was. Maar het heeft wel ervoor gezorgd dat er een aantal groepen bestendigd zijn. Dat ze dit bestaat en dit mogen ze maken. En ze mogen ook falen. En dat is niet leuk, maar het mocht. Niet zo hardop uitgesproken, maar het werd niet meteen dat je erop afgerekend werd. En dan kan je ontwikkelen en dan kan je groeien. En dan kan je dingen maken die soms fantastisch zijn, soms minder goed en soms iets daartussenin. Het is wel echt wel een strijd geweest. Maar dat, als je dat samen doet en met elkaar en gewoon tegen de klippen op door blijft gaan, dan ben je op een gegeven moment op een punt dat er zoiets als theater na de comma bestaat. Toen ik hier binnenkwam, sloeg ik het parool open en daarin staat toch 5 voorstellingen genoemd wat theater na de comma heet, groot als kop. En dat ontroert me ontzettend. Naar de uitspraak van Rutte natuurlijk. Ja, ja. Dat is gewoon. Dat het, zonder dat we het hebben afgesproken met elkaar. En ik hoop ook dat het, niet, ik hoop het niet alleen, ik werk eraan dat het ook blijft. Sta jij ook op sterke schouders wat betreft je ouders? Hebben die jou je strijdvaardigheid ook meegegeven? Zeker. En een gevoel dat je je plek ook mag innemen. Nou ja, ik heb sowieso als kind gehoord dat ik het allergeweldigste ben op de aardbodem. Dat helpt. Ja. Ja, mijn vader won daar geen doekjes om. Die vindt ons geweldig, die vond ons geweldig, die vindt ons nog steeds geweldig. En mijn moeder, die downsized dat een beetje voor. We gaan niet naast onze schoenen lopen, maar heeft ons wel een enorm gevoel van eigenwaarde en voor jezelf zorgen en voor jezelf opkomen meegegeven. En opgroeiend in Suriname is dat heel belangrijk. Dat je staat, dat je voor jezelf kunt zorgen. En niet alleen gewoon in financieel, maar ook in wie je bent en wat je wilt zijn. Wat voor wereld was dat waarin jij bent opgegroeid? Wat voor beelden moet ik dan voor me zien? Buiten, groen, zon, veel mensen altijd. Veel gezelligheid, veel saamhorigheid. Veel ellende, maar dat werd ook wel bij ons weggehouden. Als kind in ieder geval. En veel samen de schouders eronder. En dat in een land, nou, dan moet je maar eens aan Malou Gorter vragen, met een natuur die zo wonderschoon is en fantastisch. Dus altijd in beweging. Sowieso Suriname, een land dat constant in beweging is. Maar het is zo jammer dat als er nieuws uit Suriname is, het altijd iets dat niet goed gaat. Maar het is het allerheerlijkste land om in op te groeien. Daar ben ik wel van overtuigd. Het enorm gevoel van vrijheid. Vrijheid en saamhorigheid. Ja. Ja. En hoe was dat dan toen je op je 20ste hier kwam? Je ging die sociale academie doen. Je moest je diploma is je man, zeg je in Suriname. Ja, ja, ja, ja. Dus jij ging die man even regelen. dan kom je hier als zwarte vrouw en ineens is een soort van zelfsprekendheid weg. Ja, nou ja, kijk, je komt hier natuurlijk. Je hele leven lang word je voorbereid op de komst naar Nederland. Want als je iets wil worden of als je moet gaan studeren, dat niet rechten en economie was, geloof ik. Was toen de Antonocom Universiteit en landbouwtechniek. Nou, dat wilde ik alle drie niet. Dan ben je aangewezen op het buitenland. Het een enorm land in ontwikkeling, dus ook de universiteit. Dus kwam ik hier terecht. Maar daar word je wel voorbereid je hele leven lang. Mijn ouders hebben het gedaan, hun ouders hebben een tijd hier gezeten. Dus het was de normaalste zaak van de wereld. Het gekke was dat niemand hier wist waar ik vandaan kwam. En hoe de relatie Suriname-Nederland was. En dat er... Jij wist alles van hier, maar wij wisten alles van jou. Hier, en ja. Tot en met ijsvrij en kunstschaatsen en peren en appels. Wat er groeit veel in Suriname, maar geen peren en appels. Het was een cultuurschok was het zeker niet. Want het voelde als, dit is het. Weet je wel, omdat je er zoveel over had geleerd. Maar wat me verbaasd en blijven verbazen, is de ongenavolgbare onwetendheid over hoe die geschiedenis in elkaar zit. Suriname zoals het is ontstaan omdat Nederland daar naartoe gegaan is. En het heeft leeggeplukt. En daar mensen naartoe gebracht heeft die het met elkaar moeten zien te rooien. Want na de slavernij ook nog eens een keer Javanen, Hindustanen en Chinezen. Dat is omdat... Suriname bestaat, wat ik net zei, bestaat omdat Nederland daar naartoe gegaan. Omdat Abraham Krijnsheuvel zei, ik neem dit in bezit voor Zeeland. We hebben het gekoloniseerd, punt. Ja, punt. En dat niemand dat dan weet hier. Dat is echt mindblowing, was dat. Mm-hmm. Voel je dat daar wel verandering aan in het komen is nu? In de kringen waarin ik verkeer, zeker. Maar ik nog steeds... heb ik mensen die vragen, maar hoe komt het eigenlijk dat je zo goed Nederlands spreekt? En dan ga ik weer. Ik heb mijn hele leven niets anders dan Nederlands gesproken. Ook in Suriname niet. Dat leg ik dan maar weer uit. En word je maar dat verandert wel. Natuurlijk word je er doodmoe van. Moedeloos van ook. Ja. Maar ik zie geen andere manier dan het erover... Ik heb niet altijd zin om erover te praten. Maar ik zie geen andere manier dan het blijven uitleggen. En ik vind dat ik een best wel fijne manier gevonden heb. Want ik vind toneelspelen namelijk het allerleukste wat bestaat. Ja, op zingen na misschien. Want je bent eigenlijk als zangeres begonnen, toch? Ja, maar nu ik ook nog kan zingen in dat theater... Dus bij Orkater helemaal hip hip hoera. Want nu kan ik het allebei in één keer. Ja. En dus ik kan dit wat ik uit te leggen heb, kan ik ook nog eens een keer in mijn werk stoppen. Dus I'm good. ik ga nog wel even door. Sommige mensen zeggen stop ermee. Laat ze het zelf uitzoeken. Maar ik geloof niet in wij en zij. En tuurlijk, er is een grote groep die het uit te zoeken heeft. Maar ik, als ik het met mijn werk kan doen, dan ben ik gelukkig. En dan levert het ook nog eens een keer op. Iets op. Levert het iets op. Hoe ben jij begonnen met zingen? Want zingen kan je ook nog eens heel goed. Dat kan je in de voorstelling horen. Dank je. Maar je hebt ook gewoon een album. Ja. Of Spotify. Ja. Ik bedoel, hoe ben je aan het zingen gekomen? Ging dat via de kerk? Of ja, niet? Zeker via de kerk. Ja. Alles gaat via de kerk bij ons. In onze familie, moet ik zeggen. Nee, ik kom uit de hele muzikale familie. Dat sowieso. En ik begon met zingen op mijn 8e in het kerkkoor van mijn opa. Bij mijn opa in de kerk. Ja, daar heb ik nooit over nagedacht. Of dan psalmen. Psalmen, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, nee. En later bij de stadszending, dat was wat hipper. Dat vond mijn opa weer niet goed, want zo'n band in de kerk... veel te modern. Ja, veel te modern, maar goed. En dan bandje zus, bandje zo. En toen ik in Nederland kwam wonen, dan moest ik een bijbaantje. En in een winkel staan, dat vond ik niet zo. Dus... Toen ging ik in bandjes zingen. En daar kon je gewoon meteen geld mee verdienen? Ja, zeker. Ik was een hele rijke student. Want ik had gewoon heel veel werk. Veel in Duitsland ook. En dat was met een band. En dat was best wel koloniaal ook, hoor. Hoe bedoel je? Nou ja, of exotisme, moet ik zeggen. Ja, ja. Want we waren zwarte dan... zangeres. Ja, een hele zwarte band. En dan zongen we allemaal leuke Caribische liedjes. En dat vonden ze enig in Duitsland. In een bepaald hotel gingen we altijd. Toen waren we in de nachtclub. En dan was het Caribbean Night. Ja hoor, daar kwamen ze. En daar kwamen jullie. Ja, in nog net geen rieten rokjes. Maar ze betaalden wel. Werd een blik Surinamers opgetrokken. Blik zwarte mensen uit de Cariben. En ook Engels praten, want het was interessant. En dan, maar ze betaalden goed. Dus ja. Ik denk, nou ja. En heb door. Wij stonden heel fijn muziek te maken, want het was zeker geen straf. Zij hadden het naar hun zin en ze betaalden heel veel geld. En dan reed ik wel op en neer voor naar Duitsland. Ik wil toch nog even muziek van jou ook als zangeres laten horen. Gewoon omdat ik je een hele goede zangeres vind. Ach, wat leuk. We gaan luisteren naar het nummer We Are. Mm-hmm. Van het album 9 Reflections of Love. Gaan we het zo verder over hebben. Oké. The way we feel, the way we see, the way we draw, the way we keep unconsciously the memories with eyes that glaze and eyes that look into the deeper layers of secret loves and tales untold. If life's a journey, take it onwards. What lays ahead remains a front. If all the things we seek will get us answers, we'll keep on asking, we'll keep on striving. That's the way we are. De leis da divisa membre, de prespe un mo poco, me cala de. They play on, they're warm, they run all day through all eternity. All of the days, all of our ways, all that we ask and all that we seek, that's the way we are. They're growing, they move on, they're learning, they find out why life passes by and by. All of the days, all of our ways, moile caris, sale caris, nele kina, vi egi grom. The way we feel, the way we see, the way we draw, the way we keep unconsciously the memories with eyes that glaze and eyes that look into the deeper layers of secret loves and tales untold. If life's a journey, take it onwards. What lays ahead remains the front. If all the things we find will fill the hunger, we'll keep on craving, we'll keep on digging, for that's the way that we are. Birds, we flew out of the nest and settled, and like birds we saw the light and the dark, the history and our truth, the one we inherited, the one that we share until we're heard in green, in red, in yellow and in blue. Ja. God, ik hoop toch ook wel dat je nog blijft zingen, Manoushka. Als ik zo naar je luister net, hè, en Die domineesfamilie waar je uitkomt en dat zingen en ook op een podium gaan staan, mensen aansporen tot eigenlijk tot debat. Dat is echt wel domineesdochter gedrag. Zit die dan toch? Die zit dus toch echt in je. Die moet eruit, maar dan op een creatieve manier. Ja, ja, ik denk het. Ik vond mijn opa ook altijd een avontuur. En dan zat jij in de kerk en dan luisterde jij? Ja, en dan ging jij, vooral als je het in het Surinaams deed. Dan vond ik het helemaal fantastisch. Er was dan eens in de zoveel tijd was er een dienst in het Surinaams. En dan verstond ik niet echt alles, maar ik vond het geweldig. Hij was een geweldige spreker. En hij was heel statig en strikt. Een beetje streng ook wel. Mm-hmm. Maar als hij dan zo ging praten, dan hing iedereen aan zijn lippen. En dat begreep ik wel. En in het Nederlands verstond ik het gewoon. Dus dat was... hij was een intrigerende man. En dat hele dominee zijn op zo'n kansel is ook een beetje toneelspelen, toch? Zeker, ja. Dus in die zin... heeft hij jou nog zien optreden? Nee. Hij weet niet dat dit... Dat nee. Dat bloed in jou is doorgevloeid. Nee, en, nee. Mijn vader zei vrijdagavond na de première. Ik heb in het stuk, zeg ik dan iets over voorouderverering en Winti. En dat de hele kerk dat heeft weggevaagd. Mm-hmm. mijn vader was helemaal trots en hij vond het geweldig allemaal. En go, Manuska. Toen zei hij voordat hij naar huis ging. En over die Winti en die voorouderverering gaan we het nog hebben als grap. Ik zeg nou, ik denk dat opa zich al 7 keer gekeerd heeft in zijn graf. Oh, ja. Dat is oké. Okay. Ja, dan zal hij zich ook weer de andere kant hebben omgedraaid, omdat hij ook heel trots op je is. I think so. Ja, ik hoop het. Zoals je dus bij de podcast van Maartje ziet, mm-hmm. dat het gesprek dat zij aangaat en dat Peggy Bouva aangaan, dat weer doorwerkt op hun ouders. Heb jij dat ook met jouw vader en jouw broers en zussen met het maken van deze voorstelling, dat je opnieuw het gesprek aangaat, dat je samen het weer tegen het licht houdt? Of Nee. We hebben natuurlijk. Of natuurlijk. We hebben het wij hebben het voordeel. Of het geluk. Dat we het met regelmaat erover hebben. Dus het is niet naar aanleiding van een podcast of een. Maar zoals ik zei, het is natuurlijk niet altijd de hele dag. Nee. dat je met slavernijverleden bezig bent. Maar we kunnen er wel gewoon heel goed over praten. Ja. En ook over wat met name de doorwerking ervan is. Omdat we dat aan de leven ondervinden. Dus daar hebben we het dan over. En wat heb jij bijvoorbeeld dan, tot slot, want we moeten zo naar de tegel. Kun je een voorbeeld geven van iets wat jij bijvoorbeeld van Malou hebt geleerd in het proces van haar perspectief? Ik niet dat ik tot het inzicht ben gekomen of in de repetitie, maar wel in onze vriendschap en ook in het maken van deze voorstelling dat er geen onwil is. Maar dat is niet iets dat ik van haar heb geleerd, maar wat ik dan merk. En dat er enorme bereidheid is om te luisteren, maar hoezeer het nodig is om te blijven vertellen. Ja. Of te blijven uitleggen. En als je dat doet, dat het echt wel met open armen wordt ontvangen. De wil is er. Ja, zij kan er ook niks aan doen dat ze die geschiedenis nooit op school gekregen heeft. Of überhaupt niet. Of ja, daar kan ze niks aan doen. Nee. Dus dat die bereidheid er is, dat is geweldig. We moeten naar de tegel, Manoush. Weet je al wat je erop gaat zetten? Jazeker. We hebben een rode stift, want de zwarte was kwijt. Maar het past perfect bij je sjaaltje. En misschien ook bij de noodzaak van je boodschap. Dus ga ik in het rood opschrijven. Ja, wat ga je schrijven? Luisteren is alles. Luisteren is alles. Dankjewel, Manoushka, voor dit gesprek. Lieve luisteraars, dit was Kunststof. Vandaag met actrice en theatermaker Manoushka Zegelaar-Breeveld. De muziektheatervoorstelling De Plantage van Onze Voorouders is nog tot en met 9 december te zien in de Nederlandse theaters. Straks hier op NPO Radio 1, 5 dagen met Mitte van der Drift. Deze week helemaal in het teken van amateurvoetbalclubs in Nederland. Die hebben het namelijk zwaar. En vandaag is de gele bus te vinden bij VV Emmen. Een hele fijne avond allemaal. Dank mevrouw Zegelaar-Breeveld. Morgen in Kunststof, hip-hop met Stix. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. De dubbelbespaarweken zijn begonnen bij Keukenconcurrent. Je koopt bij ons altijd een topkeuken tegen de laagste prijs. En nu komen wij die ook nog binnen 6 weken helemaal gratis monteren. Dat is pas echt dubbel besparen. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bekertilly.nl. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Rustgevend, hè?